start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland. I com que ens encanta el jazz, aquí tornem a ser al vostre costat per portar-vos una nova edició del nostre espai Jazznàtics amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials en el programa del dia d'avui. Un programa en el qual retornem al directe i en aquest cas ho fem amb una actuació del 23è a l'Ambra Festival Jazz de Vic d'Osona. I ho farem amb un concert que va tenir lloc amb l'edició de 2021. Concretament amb l'actuació del biguetà graduat al Conservatori d'Amsterdam amb Martí Mitjavila. Un jove clarinetista que ja compta amb nombrosos reconeixements com el Leiden Jazz Award o el Princess Cristina Concurs de 2019. Amb el seu trio de jazz comparteixen la passió per la música afroamericana i tenen l'objectiu de mantenir-la viva i present entre el públic. Ell mateix ens presentarà el seu grup en el dia d'avui, un grup prou especial, un trio que ens va portar a la plaça del Carbó de Vic, una actuació magnífica el 17 d'octubre de 2021. Però abans, deixem que sigui ell mateix qui ens parli del concert. Avui una primera part i la segona part del concert la acabarem d'escoltar en un proper espai. Amb ell mateix vam conversar minuts abans de començar el seu concert i així ens parlava de la seva actuació. Benvinguts i benvingudes a Jazznàtics amb Rafael Corbí. En el concert i el programa especial que us portarem en el dia d'avui parlem de jazz a Jazznàtics i ho fem amb un jove valor de la Pedrera d'Osona, en Martí, que ens acompanyarà una estoneta per parlar de la seva música i dels projectes musicals que té i sobretot del que escoltarem avui amb aquest concert que oferirem també amb els nostres oients. Martí, bon dia. Hola, bon dia. Anem a parlar una mica de què oferiràs amb els nostres oients amb el concert en directe i a través de la nostra sintonia. Doncs bé, avui tocaré amb dos músics que m'inspiren molt, que són en Simon Osuna i l'Albert, que és un guitarrista danès que he dut aquí. I bé, tots tres tenim molt interès per el que en diuen l'American Songbook, que és sobretot composicions de Cole Porter, George Gershwin i també podríem afegir-hi Thelonious Monk, Duke Ellington. Doncs ens agrada molt tocar aquestes cançons junts i com que teníem aquesta afinitat, vaig dir, doncs, els portaré aquí al Festival de Jazz de Vic, que em sentin a casa, aviam si els agrada. I... És habitualment el grup que t'acompanya o és una cosa especial per al concert d'avui? Sí, és una cosa especial pel concert d'avui, perquè a l'estiu també vaig venir aquí a la Jazz Cava amb el que és el meu trio base, diguem-ne, que és amb bateria i contrabaix, i per oferir una cosa diferent vaig dir que, bueno, em venia de gust que escoltessin aquest guitarrista magnífic de Dinamarca, i segur que, no sé, ens ho passarem molt bé. He llegit sobre tu una mica i posaves que ets graduat a Amsterdam, per tant, i que la música que tu fas, la que tu compons, està molt vinculada doncs, a les teves experiències allà. Parla'ns una mica d'això. Sí, doncs, a vegades, sobretot quan componc, avui no tocaré tanta música original, però amb el trio amb bateria sí que toco els meus temes, i allà és el meu procés compositiu és sobretot vinculat a... Quan les emocions que sento al meu dia a dia allà, com per exemple un dia vaig trobar a faltar molt a la meva mare i li vaig escriure un tema, un altre dia, no sé, em va venir un tema al cap com després de tocar una nit de jam així amb molta energia, vaig escriure un tema amb molta energia i no sé, és molt així a l'ull lliure, tampoc tinc un mètode molt establert. Però... Perquè tu, o sigui, vas marxar d'aquí, tu ets de Vic, no? T'ho dic mateix? Sí, sóc de Vic, he estudiat aquí a l'Escola de Música, vaig fer el grau professional que en diuen en música clàssica i llavors vaig anar agafant interès pel jazz i llavors vaig decidir fer les proves a Amsterdam i allà he fet tot. I per què Amsterdam? És una escola molt internacional i hi ha uns profes molt potents de saxo, de clarinet i he pogut inspirar-me molt amb aquesta gent. És de les escoles més grans de jazz d'Europa i és brutal el nivell. Hi ha molta gent de Catalunya que ha anat allà i també tenim una forta pedrera allà. Molt bé, i el que tu pretens portar, sobretot el que m'ha posat a la teva biografia també és que estàs molt inspirat en Duke Ellington, sobretot. M'has parlat dels altres, de Cole Porter i d'altres, però sobretot en Duke Ellington. T'inspires bàsicament en aquesta vella escola? Si podem parlar de vella, esclar, és molt bo. Sí, exacte, Duke sempre sona modern, no? Però sí, últimament aquest darrer any he anat endinsant-me més amb aquestes gravacions antigues de Duke i m'està apassionant. I ara, de fet, he començat el màster a Amsterdam, és el meu primer any, són 2 anys, i haig de fer un treball de recerca i el faré sobre els clarinetistes de la Duke Ellington Orchestra. I com que no els, tampoc els conec tant, vull com anar molt a fons amb aquesta, amb aquest tòpic. No serà fàcil. Ja, serà intens, però em ve molt de gust. I la música que tu pretens fer amb el futur és molt música personal teva? Penses seguir fent versions? Com ho penses portar a terme? Bona pregunta. Quin és el teu somni? Sí, doncs està clar que m'encanta tocar tot això, les cançons aquestes de la tradició jazzística, però també estic tocant amb projectes de música original allà a Amsterdam, en un nonet d'una bateria que escriu música increïble, he tocat amb gent que m'inspira molt, i també vull anar com forjant una mica també les meves pròpies composicions amb un so cohesionat, i això, que és la intenció d'aquest màster que estic fent ara. M'has parlat de bateria, però tu ets clarinetista també, i no sé si moltes coses més, o què, no t'acabes de decidir quin és el que més t'agrada? O t'agraden tots? M'agrada molt tocar el clarinet soprano, diguem-ne, i també ara fa un any he començat a ficar-m'hi fort amb el clarinet baix. Havia tocat bastant saxo tenor, també vull seguir-ho tocant per potser tocar més amb big bands i això, que és una cosa que et permet entrar amb les big bands, el saxo, que amb el clarinet és més difícil. I també ara estic estudiant flauta, també per curiositat, així. La meva germana me'n va deixar una i res, però sí, bàsicament això, instruments de vent. A casa meva en dieu un tastolletes d'això, no? La veritat és que sí, segueixo la meva curiositat allà on em porta i... Sempre ets líder de la teva formació, has participat amb altra gent, col·labores amb altra gent com a músic convidat? Sí, m'agrada també ser un sideman, que en diuen allà. Toco amb un parell de bandes, una de música original a Amsterdam i una també de música molt antiga. Per exemple, toquem arranjaments de Hot 7, de Louis Armstrong, del primer que va sortir del jazz. I és molt divertit això també pel clarinet, és un rol que no estic acostumat a fer i m'encanta. Estàs més temps a Amsterdam que aquí? Sí, sobretot ara perquè això, pel màster, estic allà i baixo aquí per Nadal, ara aquesta setmaneta he aconseguit baixar i coses puntuals. Home, canvieu zona per Amsterdam, jo no sé si ho fas bé, eh? Sí, és dur a vegades, eh? La gastronomia no és la mateixa que hi ha aquí. Com es viu des de la teva perspectiva el jazz a Osona, diem en general, a Vic en particular? Tenim aquí al costat, estem a la plaça del Carbó de Vic, on hi ha aquest concert d'avui del festival Alhambra, Jazz Festival de Vic, i tenim la cava, que tu hi has participat diverses vegades. Quin és l'ambient que respira? Doncs la veritat és que em va ajudar molt Vic a endinsar-me amb això del jazz, vull dir, trobo que hi ha com bastant interès i hi ha molts profes que he tingut que m'han inspirat, el Mike Bernis, Guillem Bernis, el Goody, i a la Jazz Cava és increïble que puguem, que des de ben petits puguem anar tocant aquí amb combos i no sé, és com tots els profes et van ensenyant, mira aquesta gravació, aquest solista, i no sé, em va enganxar per complet. És la màgia de les escoles de música, no? Que te permetin fer això també. Sí, la veritat és que això ha estat un factor molt gran. També el meu pare, que des de petit m'ha anat ensenyant gravacions, coneix molt el món del jazz també. Acabem, si et sembla, perquè també has d'anar a reposar abans del concert. Què ens oferireu? Quin tipus de peces tindrem avui? Bàsicament una mica la programació que tens prevista per als oients. Doncs bé, avui això tocarem a trio amb guitarra, i com que és una cosa així especial amb guitarrista, volia posar alguns temes com més guitarrístics. Tocarem algun tema de Wes Montgomery, algun de Kenny Burrell, que són guitarres molt coneguts. I llavors també això, una mica de Duke, perquè mai pot fallar en els meus bolos, i alguna altra cançó també de Monk, que també m'encanta. Doncs aquí teniu el protagonista d'avui, el Duke Ellington català, si puc dir-ho d'aquesta manera, no? Amb la música que disfruteu vosaltres, tant com el públic pot disfrutar i a través de la nostra audiència. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé. Estàs escoltant Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Hola, moltes gràcies per ser aquí, veig moltes cares conegudes, això sempre està molt bé, em fa sentir com a casa, bueno, clar, és que estic a casa. Hem començat, bueno, esteu escoltant a l'Albert Whitelaw a la guitarra. Vingut directament de Dinamarca, l'Albert, i és un plaer tenir-lo aquí. I el contrabaix vingut de Figueres, que queda més a prop, en Simón Osuna. Hem començat amb un tema que em va ensenyar l'Albert, que es diu Bill for Benny. És d'un saxofonista que es diu David Fathead Newman. I és curiós perquè a la gravació hi ha el Ray Charles al piano, que toca un solo increïble, així molt jazzístic, i és com que no t'ho esperes. I continuarem amb un tema molt clàssic que es diu I Never Knew. També, així per seguir amb la temàtica de la guitarra, hi ha una gravació molt coneguda de John Coltrane amb Kenny Burrell. I això és I Never Knew. Espero que us agradi. Thank you. Thank you. Thank you. Això era un tema de Thelonious Monk, que és titulat Ugly Beauty. I continuarem amb un clàssic de Wes Montgomery, que es diu S.O.S. Merci. Thank you. Després de tocar un tema de un dels grans ídols guitarrístics, Wes, ara tocarem un tema que on el baix és protagonista. Això és The Plain But Simple Truth de Oscar Pettiford. Thank you.

Doncs fins aquí aquesta edició d'aquesta setmana del nostre programa Jazznàtics, amb l'actuació al Festival de Jazz a l'Ambra de Vic d'en Martín Mitjavila Trio el 17 d'octubre de 2021. Una petita part que ens queda encara de la seva actuació, que no l'hem pogut oferir a tots vosaltres doncs, per al tema del temps, però que en un proper programa la podreu escoltar. Amb el gran admirador de Duke Ellington, amb una peça de Duke Ellington, m'acomiado per al programa d'avui. Something to live for, salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera. Adéu-siau. Adventure.